Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a hét mesterlövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig. Számítunk a figyelmetekre. A mai napon Farkas Attila Márton kollégámmal. Én Puzsér Róbert vagyok, 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Minden észrevételeteknek nagyon fogunk örülni, ami a műsor tematikájába vág. A mai adásban a bűn fogalom körét fogjuk körüljárni, olyan filmeknek a segítségével, amelyek ebben a témakörben iránymutatással tudnak szolgálni a mi számunkra, és a ti számotokra is, legalábbis ebben bízunk. Nagyon szeretünk moralizálni általában. Hát most filozofálgatni fogunk egy fél óráig, az biztos, vagy két óráig igazából, mert azért a top 10 bűnről szóló film, vagy általunk a top, a legjobb 10 bűnről szóló film, és azért erősen filozofikus tartalmában és hangulatában egyaránt. Még akkor is, hogyha egyesek számára talán egy, mit tudom, egy krimiről vagy thrillerről van szó, szó nincs róla. Szerintem a szokott tematikánknak, legalábbis amikor én szoktam itt lenni, megfelelően kezdjük azzal, hogy mi nem kerül be ebbe az adásba, amiről esetleg a nyájas hallgató azt hiheti, hogy hát most miért nem tesszük be, amikor valaki, mit tudom én, embereket boncol, darabol, mert ugye például horrorfilmeknek a horrorfilmek nem kerülnek be, pedig ott aztán iszonyatos bűnökről van szó. Tényleg, apropó, kedves hallgatók, látta valaki az Emberi Százlábú című filmet? Mert én most hallottam róla, és szeretném megnézni. Nagy rajongója vagyok egyébként a trash műfajnak, és az ilyen C meg D kategóriás dolgoknak, úgyhogy remélem, hogy jó szórakozásban lesz részem. Mindegy, de ott is valami iszonyatos bűnről van, hát ugye szó, mert összevarranak, hát összevar egy őrült, elmebeteg, sebész három embert, úgyhogy... Ez az igazi torture porn. Az. Emberi százlábú úgy jön létre, hogy az embereknek az ánuszát a másik embernek a szájával varja össze. És közös emésztőrendszert alakít ki. És egy közös emésztőrendszert. Egy srác fenekéhez egy csajt, ahhoz meg egy másik csajt. Na, és szóval, hogy ez nem bűn, Robi? Most nézd, ez a kérdés. Ez miért fontos... nem kerülnek be az ilyen filmek, ami adásunkban? Én azt gondolom, hogy ez nem egyértelmű, hogy ez bűn. És elmondom azt is, hogy miért, mielőtt nagyon visszariadnátok és kikapcsolnátok a rádiókészüléket. Arról van szó, hogyha egy pszichopata követel bármit, de legyen szó bármiről, akkor az nem jár együtt semmiféle bűntudattal. Márpedig, ha neki nincsen bűntudata, akkor az már egy nagyon komoly filozófiai kérdés, hogy vajon bűnös-e. Ez tulajdonképpen arra vezet minket ez az egész problematika, hogy vajon létezik-e bűn, vagy csak bűntudat létezik. Ez már egyébként a központi kérdés az egész műsor folyamán, és itt akkor idéznék egy klasszikust, jelesül Adolf Hitlert, aki azt írta, hogy a lelkiismeret zsidó találmány, ami épp úgy, mint a műveltség, megrontja az, nem megrontja, tönkreteszi az embert, szóval valahogy így, igen, megrontja az embert, megrontja, tönkreteszi, igen. Hát igen, a Führertől hát, nem is vártunk volna más. De hogy ez unblock az egész kereszténységnek a tagadása. És hát igen, és igen, nagyon szorosan zsidó szektái. És nagyon, jó, persze, nyilván, de itt most nem a nácizmusról van szó, szerintem ez a gondolat nagyon ide tartozik, hiszen a hitleri gondolatnak a középpontjában ez van, hogy nincs bűn, hanem bűntudat. Ez egy káros dolog. Jó, igen, de ez egy pszichopata, ez egy meglehetősen pszichopata gondolkodás, de hogyha megpróbáljuk az egész dolgot kulturális kontextusba helyezni, a kérdés lényege mégiscsak az, hogy maga a bűn az egy metafizikai fogalom, vagy egy tisztán kulturális képződmény. Uh-huh, uh-huh. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy egy ilyen kulturális mellékhatás az, hogy bizonyos dolgok iránt bűntudatot érzünk, vagy pedig létezik egy ilyen metafizikai kvázi létező, mint bűn, amely bűntudatot eredményez. Tehát itt az a kérdés, hogy létezik-e bűn, és ez eredményezi-e a bűntudatot már az egészséges emberek lelkében, azokében, akik nem pszichopaták. Második kérdés, mi az egészséges? Itt majd föl fog jönni, és majd mindjárt mondok valamit, hogyha befejezted a mondatot, mert ez érdekes gondolat. Aki képes a bűntudatra, ilyen értelemben fogalmazunk így, az mondjuk mentálisan egészségesnek tekinthető, vagy pszichésen, vagy lelkileg. Vagy pedig arról van szó, hogy nincsen bűn, hanem csak bűntudat van, ami egy tanult érzés, egy kvázi képesség, vagy most nevezhetjük úgy is, hogy egy képesség hiány, de a bűntudatlan, a bűntelenség képességének a hiánya. A tényleg egyébként pozitív és negatív szempontból is megközelíthető, hogy is, hiánya vagy egy képesség, igen, így is értelmezhető. Van ilyen szervünk, vagy pedig kioperálták. Igen. Vagy meg se született velünk. Hát igen, és hogy ebből fakad-e a bűn? Tehát, hogy arról van-e szó, hogy van egy van bűntudatunk, és a bűntudatunk az, ami a bűnösségünket eredményezi. És itt már ez már azért fontos kérdés, mert itt már az vetődik fel, hogy akinek tehát nincs bűntudata, mondjuk Hannibal Lecter, csak hogy egy népszerű filmes példával éljek. Ami megint nem kerül be a top 10-be, pedig jó film. De vajon bűnös-e? Ezért nem kerül be, mert vajon bűnös-e Hannibal Lecter? Ez a kérdés, hisz nincs bűntudata. Tehát, hogy a bűntudat eredményezi a bűnt, vagy a bűn a bűntudatot. Írjátok már ezt meg nekünk, ti szerintetek. 0629-986-986 az SMS számunk, és itt kaptuk a első SMS-t a kedves hallgatótól, az ötödik pecsét klasszikus eset. Na, igen. Hát persze. Tomuszeusz Katati, ki van, Gyugyú, ez pont, a dilemma ugyanez. Köszi szépen, kedves SMS-ér, idefel az autóba végig az ötödik pecsétről beszéltünk. Tehát, hogyha van film a világon, ami ezt nagyon-nagyon jól körüljárja, akkor ez a magyar film. Egyébként magyar filmek nem kerültek ide be. Az ötödik pecsétről meg már annyit beszéltünk, hogy azért nem vettük be, de így ebbe a fél órás előzetesben mindenképpen fogunk beszélni pár szót mindjárt az ötödik pecsétről, csak én még a Robi a kérdését megfejelném egy következő gondolattal. Bűn, mint fogalom, minden kultúrában van, hiszen mindenhol büntetnek valamiért. A kérdés az, hogy mi a tartalma a bűnnek, mert különböző kultúrákban más számít bűnnek. Tehát volt olyan kultúra, ahol mondjuk az, hogy nem öltél meg elég ellenséget, és mit tudom én, vágtad le a fejüket, nem zsugorítottad össze, nem tetted az övedre, mint mit tudom én, a mordvinok például a középkorban. Tehát, hogy mit tudom, szóval mi a bűn? Egyes helyeken az az erény, ami nálunk értelemszerűen a pszichopatológia tárgykörébe, illetve az orva kriminalisztika tárgykörébe tartozik, másik helyen meg egészen más. Igen. Itt van ez a kérdés. Hát most az Ószövetségben nagyon egyszerű volt a kérdés, volt egy 10 parancsolat, aki a 10 parancsolatot megtartotta, az volt a jó, aki a 10 parancsolatot megsértette, az volt a rossz. És akkor itt jött erre rá Jézus, és azt mondta, hogy ez nagyon nincs így. Mert aki mind a 10-et megtartja, mondjuk, mint a farizeusok, és iszonyatosan gőgös lesz ennek a hatására, mondva, hogy ő jó, ő megtartja az összes parancsolatot, na az már el is kárhozott. Tehát, hogy ez a törvény már nem a kőtáblába van vésve, ez a törvény kvázi már a szívünkbe van írva. Tehát, hogy a krisztusi törvény az, hogy bánj úgy mindenkivel, ahogy szeretnéd, hogy te veled bánjon mindenki más. Ez már nem olyan egyszerű megtartani, és itt pont az a lényeg, hogy itt pont a bűntudatra van szükség, tehát a bűntudat a legfontosabb krisztusi erény. Jézus nem véletlenül az adószedőkhöz, meg a prostituáltakhoz jött, nem pedig a farizeusokhoz, meg az írástudókhoz, meg mint azokhoz, akik a templomban laknak jóformán, mert állandóan az Isten közelségében akarnak élni, mert az ilyen emberek azok szinte már megistenültek. Az ilyen emberek már pszichopaták annak a hatására, hogy nincs bűntudatuk. Tehát a pszichopatává válás az a bűntelenség, vagy a bűntudattalanságnak az állapotából fakad. Hát az, mint a Hitler idézet, ugyanaz. Igen, hát ez igen, a, persze, igen, persze. Igen. Most Jézus a boldog ártatlanság időszakában, amikor kitépkedted a szöcskék meg a legyek lábaidat, ugyanúgy levághatod a másik gyereknek is a fejét. Na ez a kérdés, hogy az a kisgyerek, aki a szöcskék lábait tépkedi ki, a bűn legcsekélyebb tudata nélkül, az vajon bűnös? Mert Hannibal Lecter esetében semmi másról nincs szó. Ugyanerről van szó, ugyanerről beszélünk. Pontosan. Most Jézus előtt nem létezett az a szó, hogy két mutatás. Kizárólag a törvénybetűje létezett. És azzal a fogalommal, hogy képmutatás, az egész dolog milliószor komplexebb lett. Tehát, hogy egyszerűen innentől kezdve egy folyamatos önvizsgálat, egy folyamatos önmagamban nézés, egy folyamatos önmarcangolás a megváltásnak az útja, amelyen végig kell menni. Az ember abban a pillanatban, hogy önelégültséget érzel afelett, hogy milyen jó is vagy, abban a pillanatban már a kárhozat útján vagy. Van egy másik aspektusa is ennek, egy baromi jó volt ez a gondolatmenet, tehát ez engem régen is lebilincselt, tényleg a Jézus tulajdonképpen egy mentális forradalmat hajtott végre. Abszolút. Van egy másik aspektusa ennek, nevezetesen, hogy a 10 parancsolatnak a puszta mechanisztikus betartása, és vele egyébként a rítusoknak a betartása, az az ősi mágikus gondolkodásmód, ami azt jelenti, hogy a világban vannak ilyen oksági összefüggések, bizonyos szempontból hasonlít a mi tudományos gondolkodásmódunkhoz, abban a szempontból, hogy amit elvégzek egy fizikai kísérletet, abból ez és ez az eredmény következik. Betartom a parancsolatot, abból mechanisztikusan és automatikusan ez és ez az eredmény következik. Ez az ősi mágikus kultúra. kultúra sajátja. És ott az istenekkel az ember egy ilyen szerződéses viszonyban volt. Én végzek neked, vagy adok neked áldozati ajándékot, kvázi eltartalak, te cserébe adsz a mágikus erődből, segítesz a csatába, termékenységet adsz, fiú gyerekem szülessen, ez az amaza. Na, és ez tulajdonképpen ez a parancsolatoknak az automatikus betartása, egyébként a judaizmusban máig ugye iszonyatosan erős ez a rituális gondolkodás, ez az ősi mágikus gondolkodásnak a sajátja. És Jézus ezzel számolt le, és hozta a vallásos gondolkodást, a szónak a szűk értelmébe vett vallásos gondolkodást, és vele a transzcendens Istent. Jó, ebben nem menjünk bele, az már megvolt korábban, és mindegy, de ebből az aspektusban azt a vallásos gondolkodást, hogy ugye a farizeus ne, ugye mondja is, hogy a képmutató farizeus ne csak az edény külsejét tisztíts meg, hanem a belsejét is, kvázi, mintha ő találta volna ki azt, hogy nem csak, hogy lelkiismeret furdás, hanem meg lelkiismeretesség, hanem hogy lélek, hiszen egy mechanisztikus gondolkodásmód, nincs szükség lélekre. Nem, hát azáltal jött létre a lélek, hogy Jézus beleírta a parancsolatot. Tehát itt arról van szó, hogy a kőtáblába vésett parancsolat, az egy kőtábla embert eredményezett, a lelkünkbe írt parancsolat az meg egy lelkes állatot, vagy hogy fogalmazunk. Most egyébként teológusok agyon fognak minket ütni, hiszen azért, hogy mondjam, tehát minden embernek volt lelke, mert az Isten belelehelte, tehát most vallásos szempontból, de remélem értik a hallgatók, hogy miről van szó. Nagyon sok SMS-t kaptunk. A krisztusi erény nem a bűntudatra, hanem az empátiára, a mindenkit egyformán szerető szeretetre épül. Hát persze, hát pont erről van szó, csak ebből fakad a bűntudat. Tehát ha nincs meg benned az empátia, akkor nem vagy képes bűntudatot érezni. Ha pedig megvan benned az empátia, akkor abból fakad a bűntudat, hiszen minden helyzet, az életed minden szituációjában... Ha más megütök, az nekem fáj, hiszen van empátiám, tehát ráérzésem. Hiszen univerzális a tudatom, tehát túlterjedek a saját határaimon, és a te fájdalmad az én fájdalmam is, mert testvérek vagyunk, hát ez a krisztusi szellem. Hát pont ez a lényeg, hogy a krisztusi erény az éppen abból fakad, hogy egy nagy univerzális közösségben működtetem azt a modellt, ami Krisztus előtt csak a családban működött. Tehát, hogy tulajdonképpen Krisztus semmi más nem mondott, mint hogy amit a családodban működtetsz, na azt kell működtetned univerzálisan mindenkivel kapcsolatban, mi mindegy nagy család vagyunk, egy nagy hatalmas család. És hogy ember és ember között ez a kapcsolat, ez a szeretet kapcsolat, ez a Krisztus iránti szeretet. Amikor Krisztus tulajdonképpen a hegyi beszédből fakad mindez. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy beteg voltam és ápoltál, éhes voltam, enni adtál, szomjas voltam, inni adtál, fáradt voltam, betakartál. Mikor tetted ezt velem? Amikor egymással teszitek, akkor velem teszitek. Na most ez egy olyan élet, amikor minden egyes nap, minden egyes találkozás, minden egyes emberrel a Krisztussal való találkozás. Aha. Mert minden egyes emberrel úgy kell bánnod az életedben, mintha a Krisztus lenne az. Mert ez a parancs. Na hát, ezt nem, egy ilyen életet nem lehet bűntudat nélkül végigcsinálni, mert ki képes ennek megfelelni? Ki képes egy életen keresztül ezt kifogástalanul működtetni? Te Robi, mindjárt megint meg fogjuk kapni, hogy Mária rádiót csinálunk a Rádió Caféból. Akkor hozzuk be Hitlert a képbe, ilyenkor a Führer szelleme mindig segít nekünk. Akkor, ha Hitlernek nincs bűntudata, Hitler nem is bűnös, kérdezi a kedves SMS író. Na hát ez a kérdés. Ez a fontos kérdés. Most ezt fogjuk körüljárni két órán keresztül. Kedves hallgatók, kicsi fiúk vagyunk mi ahhoz, hogy ezt mi kijelentsük, hogy aha, így van, vagy nem úgy van. Tehát kevesek vagyunk ehhez. Mi ahhoz vagyunk elegek, hogy felvessük, hogy ez egy érvényes kérdés szerintünk. Döntse lesz mindenki, mire való a 0629986986-os SMS szám, ha nem erre. A Beszélgetések Istennel című könyv szerint Hitler a mennyben van. Vagyis nincs jó és rossz, bűn, menny és pokol, vagyis ítélkező Isten sincs, írja nekünk a kedves hallgató. De hát akkor mennyország sincs. Hát a mennyország az a jónak a fogalom az körében tartozik. A mennyország. Hát vannak olyan világképek, hogy nincs jó, rossz, de ott nincs mennyország és pokol se. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Logikailag ellentmondó. Kaptunk még egy SMS-t, ez megfejtés szagú. Ez attól függ, hogy van-e egy külső pont, ahonnan lehet ítélni, vagy nincs. Na, ez egyébként egy majdnem tökéletes válasz. Igen. Ez teljesen oké. Okay. Tulajdonképpen, ha van Isten, akkor van bűn, és annak arra reagál az egészséges lélek bűntudattal, ha pedig nincs, akkor csak bűntudat van. És az már bűn. A bűntudat a bűn. Na most akkor ezen is csavarnék egyet. Most voltam egy ilyen kis hétvégi konferencián, és egy haverom a következőt mondta, hogy ő alapvetően nem hisz Jézusba, tehát mint hogy az létezett, mint történeti személy, stb. Azt mondja, de hogy neki nagyon-nagyon tetszik. És akkor így mondom, hogy tulajdonképpen lehet egy olyan fölfogás, hogy tök mindegy, hogy létezett emberi személyként, vagy ha igen, akkor az a, mit tudom én, akkori zsidó proféta ki volt, mi volt, de ez egy olyan archetípus a Jézus, vagy a Krisztus, ami talán lehet, hogy még sokkal jobban létezik, mint hogyha emberi személy lett volna. Tehát mi a létezés? Na most ezzel ezt akarom mondani. Hát világos, hát a belévetett hited vált meg téged. Persze. A Krisztus a te hited által vált meg egy olyan figura, egy olyan alak, akinek teljesen mindegy, hogy történeti személyiségként. Krisztus utolsó megkísértésében el is hangzik, amikor Pál és Jézus beszélgetnek, és Pál azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy ne hazudjál, nem haltam meg, nem támadtam fel, miről beszélsz? Nem váltok meg senki. Is nem. Majd én föltámasztalak. De az egy cínikus. Az nem cínikus, az milyen filozófikus. Pál milyen megértette ennek a jelentőségét, amiről teljesen, most beszélünk. A filmben ő éppen hogy egy cínikus figura volt, tehát még a Lázárt is ő ölte meg. Még a megszérése előtt, hát az még Saul volt, az még nem Pál volt. Azért ne felejtsük el. Hát, és mi az ősbűn? És ez még egy fontos kérdés. Mi az eredendő bűn? Ugye az ember a jó és rossz tudásának a fájáról evett. Tudja azt, hogy mi jó és rossz. Uh-huh. És ezáltal, hogy tudja, mi a jó és rossz. Elvesztette a gyermeki tudatát. Pontosan elvesztette a bűntelenségét, és megszületett a bűnös ember, ez a kárhozott ember. Tehát tulajdonképpen ez az eredendő bűn, a jó és rossz tudása. Az a tudat, amely meg a haláltudat. Mert hogy mi által vagyunk halandóak, éppen azáltal, hogy ettünk erről a bizonyos fáról, és azáltal, hogy tudunk a halálról. A halálról való tudásunk tesz minket halandóvá. Na egy kicsit azért még az ötödik pecsétről. Tehát hogy van ez a sztori? Tomóceusz Takatiké és Gyugyu. Tehát hogy miért bűnös-e Tomóceusz Takatiké, vagy nem bűnös? Ugye az autóban erről beszéltünk, hogy ez mekkora gondolat ott a Sánta Ferenctől. Iszonyatos bűnöket elkövető zsarnok. Tehát rálép a majmocskája farkára a Gyugyu felesége, és akkor kitolatja a szemét, meg mit tudom, ez olyan ilyeneket viszont csinál. Viszont korának erkölcsei szerint élt, és egy szemernyi bűntudata nem volt. Akkor vajon bűnös-e? Lehet, hogy talán nem is bűnös, Gyurica úr, kérdezi Kovács úr Gyuricát. Gyurica pedig azt válaszol, hogy ezt már magának kell eldöntenie, Kovács úr. Ez a nagyon... Ahogy mi most ráhátékáztunk az SMS-ezőkre, ezért a kérdés megválaszolását. Na, Robi, figyelj! Háborús bűn, ugye horrorfilmek, most kifejtettük, hogy horrorfilmek miért. Egyrészt valószerűtlenek, másrészt pornográf jellegűek, nem igazán a bűn és bűntudat témakörét hozzák át. Hát nem, meg nagyon öncélúak. És öncélúak, tehát ezek nem szerepelnek. Háborús bűnösökről szóló filmek most koncepciózusan, tudatosan miért nem szerepelnek? Mert mi itt most az egy bűnre koncentrálunk, az egy bűn esetre, tehát itt most nem arról van szó, hogy milliókat kiírt valaki, tömeggyilkosokról van szó, akik a parancsot teljesítenek, illetve parancsot kiadnak, ez mind bűn, ez mind a bűn körébe tartozik, hanem mi itt az egy aktus, a személyes bűn vonatkozásába is tárgykörébe próbálunk meg leásni. Olyan filmeknek a segítségével, amelyek komolyan veszik az emberi bűnt, az emberi életet, meg az emberi életnek a szentségét, és az, hát itt a legfőbb és a leghalálosabb bűn nyilván a gyilkosság, meg hát azért még vannak iszonyatos kulturális tabuk, amelyek a bűntárgy körébe tartoznak. Melyekről beszélni fogunk a következő másfél óra során. Az is koncepció volt természetesen, mint mindig, hogy olyan filmekről beszéljünk, amelyek elérhetők, és amelyeket talán többen láttak, így a közös gondolkodásba be tudtok kapcsolódni. Tehát lehetne itt nagyon-nagyon kiváló filmeket, amelyeket csak filmklubok vetítenek, mit tudom, 5 évente egyszer, tehát itt nyilvánvaló, hogy azért népszerűbb filmeket választottunk tudatosan. Hát sajnos a ötödik pecséten kívül, most azon gondolkodom, van-e olyan magyar film, ami ezt a bűn problémáját jól körüljárja? Hogyha tudtok ilyet, kedves hallgatók, akkor én például azt is szívesen várnám, mert én gondolkodtam rajta, és nem nagyon jutott eszembe. De ez lehet, hogy az én hiányosságom. Ti melyikek lennétek, fiúk? Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyú? Kérdezi a kedves hallgató. Elárulom, hogy az egyikünk Tomóceusz Katatiki lenne, a másikunk Gyugyú, de hogy melyikünk, azt még nem döntöttük el. Ti Tomóceusz Katatikik vagy Gyugyúk lennétek el? 0629986986 az SMS számunk. Milyen figura volt a fényképész, mi? A Sánta fényképész. A Dégi milyen zseniálisan játszott a filmbe. Eszméletlen figura volt. Azért jelentette föl őket a nyilasoknál, nem hitték el, hogy ő Gyugyú lenne a rabszolga. Mekkora Gyugyú lett, amikor elment a nyilasokhoz feljelenteni. Igazi gyugyúság volt. Ez az a tiszta képmutatás. Egyébként van-e bűne? Tehát az bűn volt-e a részéről? Nem ennyire. Volt bűntudata érte? Nem, mert meggyőzte magát arról, hogy még az a bibliai szövegekkel győzte meg. Igen. Az a film a képmutatásról, de az a film arról szól, hogy csak azt az embert lehet megváltani, akinek bűntudata van, mert csak De Jézus ezt pontosan tudta, mondom, azért Mária Magdolnához jött meg Mátéhoz, az adószedőhöz, mert csak a bűntudatban égő lélekkel lehet bármit is kezdeni, azzal van dolga Jézus Krisztusnak, azzal, amelyik fönhordja az orrát, azzal, amelyik felemeli hegykén a fejét, és azt mondja, hogy én nekem nincsen semmi szégyelnivalóm. Én megtartottam a parancsolatokat, így éltem, tele van kevésséggel, tele van képmutatással, az ilyen fényképész semmire nem jó, csak hogy följelentse a kollégáit. Az elkárhozik. Érdekes, hogy tulajdonképpen a Gyurica úron kívül, aki ugye ilyen zsidó gyerekeket bujkáltatott, vagy zsidó gyerekek bujkáltak a lakásán, rajta kívül a másik három figura az ilyen nagyon vércik is, ilyen pitlák alak volt. Tehát korrupt, minden. Érve nem, a Kovács az nem, az igazából egy ilyen igazi csóró, lúzer munkás ember. Másik kettő a Kocsmáros meg, akit a Márkus játszott, a feketéző, az a könyvügynök, ugye? A király úr. Ilyen nagyon piti alakok, és hősök lettek ők is. Barom érdekes, jött a Krisztus, ugye, aki ott függött a kereszten, akit pofon kellett vágni, és mind a négyüket megváltotta. Az egyiket azzal, hogy pofon vágta, mert a gyerekek várták ott a lakásban. A másik három meg nem, tehát és nekem az volt az érdekes a Sántában, hogy ilyen piti alakok, akik még az utolsó pillanatban is azt mondták, hogy mindent megtesznek, csak hogy a szaros kis életüket mentsék, és mégsem mentették a kis életüket. Kaptunk SMS-t. Nem úgy volt, hogy nem a jó és rossz fája, hanem a tudás, meg mit tudom én, minek fája, de bármiről lenni bűn. Nem úgy volt, hogy a jó és rossz tudásának a fája. Minden fáról ehettek, csak arról nem. Hát meg a másikról sem, vagy az életfájáról sem. Ugye, a két fa volt, amiről nem szabad enni. Az egyikről nem szabad, a másikról nem lehet. Ugye az életfájáról, na azt próbáld meg. Ott az ilyen csúnya villámok cikáznak, hogyha annak megpróbálsz a közelébe menni, az biztos. Szóval 0629986986 az SMS számunk, kérdésünk pedig változatlan, vagyon Tomóceusz Katatikik lennétek, vagy Gyugyúk. Kaptunk SMS-eket. Jó a műsor, ez már nem a hét mesterlövésze, hanem két próféta. A bűn Steiner Kristóf és satöbbi. Úristen. Steiner Kristóf. Nem értitek, pont hogy Gyurica úr volt az igazi hős, mert neki volt kikért cipelni az életben maradása árát jelentő bűntudatot. Ez nem tagadjuk, persze, hogyne, csak még a... De mindegyikük igazi hős, mert az egyikük az élet által váltja meg magát, a másikuk a halál által, mindenkinek a maga zsákja az, ami a legnehezebb. Persze. Igen. Nincs se Isten, se pokol, a nagyság abban, a mindig relatíve kevés rendes emberben van. Legnagyobb pokoli aljas mocsokra is az ember képes. Hát nem. Ti nektek nem mondok ezzel újat, írja nekünk Petróleum Lámpa. Aki megvilágította most. Milyen szép a hangja. Valóban. Ez rossz poén volt, Robikám, de nagyon, hogy tudsz ilyen rossz lenni, kigyakoroltad. Figyelj, te kezdtél a Petróleum Lámpával vicceskedni. De én jól. De jó volt, tényleg, apám. Gondoljatok bele, hogy a bűntudat nem csak egy velünk született képesség, vagy hiánya lehet, hanem egy folyamat is lehet, aminek során megtaláljuk azt, lásd Cassandra álma, vagy megszabadulunk tőle, lásd Utolsó vacsora, vagy akár a Kannibál holokauszt. Az a szerencsénk, hogy a bűn nem belső megromlásként, hanem kívülről jövő kísértésként került a vérünkbe. Ezért vagyunk megválthatóak. Ez egyébként szép gondolat. Apropó, visszatérve az előző SMS-e, a Kannibál holokauszt, tehát ez egy ilyen 70-es évekbeli tipikusan ilyen pornográf horrorfilm. Most néztem meg pár hónapja. Olasz film, amiről beszélünk, ugye? Aha. Ja. Tehát, hogy egy ilyen képzeletbeli indián törzs, ami ott mit tudom, amiket csinál, hát olyan durva műzé. Tehát nem tudom, hogy annak milyen erkölcsi tanulsága van annak a filmnek. Szerintem az emberi sorsban mindkét szerep belefonódik. Remek a műsor, írja nekünk ezt egy smiley kíséretében. Köszönjük. József Attilát hívjuk segítségül, hogy megértsük a bűn és a bűntudat fogalmát. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Csak az zavar-e semmiben, miért nincs bűnöm, ha van? Hogy bűnös vagyok, nem vitás, de bármit gondolok, az én bűnöm valami más. Tán egy ügyű dolog. Mint fösvény eltűnt aranyát, e bűnt keresem én. Elhagytam érte egy anyát, bár szívem nem kemény. És meg is lelem egy napon. Az erény hősein, s hogy gyónjak, kávézni hívom megismerősein. Elmondom. Öltem. Nem tudom kit. Talán az apám. Elnéztem, amint vére folyt egy alvadt éjszakán. Késsel szúrtam. Nem színezem, hisz emberek vagyunk, s mint megdöföttek hirtelen, majd mi is lerogyunk. Elmondom. S várom. Várni kell. Kifut, hogy dolga van, megnézem, kitűnődik el, kirettek boldogan. És észreveszek valakit, ki szemmel melegen jelez csak ennyit. Vannak itt, s te nem vagy idegen. Ám lehet bűnöm gyermekes, és együgyű nagyon, akkor a világ kicsi lesz, és én játszani hagyom. Én Istent nem hiszek, és ha van, ne fáradjon velem, majd én föloldozom magam. Ki él, segít nekem. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. És ez pedig a Dogville. Az, nem, az Grace. Ja, Grace. Igen, mert igen. Hogy mi most a 10 legsúlyosabb, leghalálosabb bűnt fogjuk veletek ismertetni a filmvászon történetében. Na, akkor itt a Dogville nevű kisváros a bűnös, vagy Grace a bűnös? Na, ez egy jó kérdés. Ezért szerintem lett a tizedik egyébként, mert ezen a filmen sokat vitat, nagy vita van. Folyamatosan ezen vitatkozunk. Szerintem Grace a bűnös, méghozzá nem kevéssé. Sőt, a Grace-nek halálosnál halálosabb bűne van, mert általában az úgy történik, hogy van egy filmrendező, vagy valamiféle szerző, forgatókönyvíró, tehát vannak a filmnek a készítői, akik összeesküsznek a hősök ellen, és valamelyiket egy ordinári szörnyű bűnbe rántják bele, és aztán az majd ott elkárhozik. Itt pedig mi történik? Itt az ellenkezője történik, itt van egy hős, amelyik egy rendezőt ránt magával a bűnözőnyozás mély mocsarába, Grace az, aki Lars von Trier-t rántja magával. Persze, mindenféle sztorik elképzelhetőek, ahol iszonyatos emberalatti bűnök történnek, és hát ezért nyilván a rendező nem felelős. Csak, ha odaáll a bűnös mellé, erkölcsileg, etikailag tarthatatlan pózban tetszelegve, fennhéjázva és képmutató módon, ahogyan azt Lars von Trier teszi itt, egy förtelmes, morális, intellektuális szemfényvesztés keretében. Na, akkor nézzük meg, miről szól. Ugye a keret történet egy gangster sztori, de ez most érdektelen, az csak a keret történet. A klasszikus teológiai példa jön be, amikor van a gonosz atya Isten, ugye, tehát ez a régi gnosztikus felosztás, hogy van a gonosz atya Isten, ez a Grace-nek az apja, aki meg akarja ölni az ő jóságos, hát fiú gyermekét, Krisztust, itt most még nőről van szó, de ez most teljesen minden. Lars von Triernél mindig nőről és, van szó. Igen. Krisztus szerepében. Egyébként tényleg, hát a hullámtörésben is, persze. Persze, meg a táncos a sötétben. Ott is, így van. Persze. Na, tehát hogy egy női krisztusi figuráról van szó, Grace az ugye elmegy, és megváltja az egész falut, és odaadja magát. És akkor visszaélnek vele, megalázzák, megerőszakolják, stb. És aztán kiírtja a falut. Na, fogja magát, és kiírtja a falut. Tulajdonképpen ő nem teljesíti be azt a krisztusi küldetést. Hanem épp ellenkezőleg egy Hitlerit teljesít be helyett. De Lars von Trier azért mozdatja őt, Nekem nagyon tetszett. Mi tetszett neked abban? Tehát mi tetszik abban, hogy vicces Krisztusban volt. Egy tömeggyilkos vicces volt. Polgárpukkasztó, meghökkentő, nem ezt a végét vártam, filmileg bejött, röhögtem a végén tulajdonképpen. Főleg, amikor a gyerekeket ölette meg. Bűnös, cinikus állat vagy azért. Amikor a gyerekeket megölette, mert a porcelánban mert az ő kis porcelánnipjeit összetörték, úgyhogy akkor most halljanak meg egyenként a gyerekek, és addig és gonoszak voltak. A romlott kisgyerekek, a gonosz kisgyereket, de eljött Grace, és most megöli őket. Nem láttad, ha már horrornál tartunk, én vagyok Chucky, akarok veled játszani. Gratulálok, te tényleg. Gratulálok ez az erkölcsi színvonalhoz, amelyet Lars von Triernek sikerült megütni, és amelyhez te kedves hallgatók, most ezek után találjátok ki, melyikünk Tomóceus, Takati ki és Gyugyú. Ez tényleg ez egy érdekes felvetés. Minden esetre, hát... Puzsér nagyon föl van háborodva egyébként a Dogville-em. Én rettenetesen. Szerintem a mi a véleményetek a Dogville-ről? Szerintetek, jogosan írtja ki az egész város Grace pusztán azért, mert azban a városban bizony tényleg rondán bántak vele? Nem ezért írtja ki, azt mondja, hogy a világ boldogabb lenne Dogville nélkül. És ezt ő eldönti, hiszen ő az Isten, ugye? Ő annyira jóságos, lehet, hogy ő már egy Isten, és ezzel az isteni hatalommal, tulajdonképpen az apja egy mafiózó, megteheti. És ha megteheti, tehát ő a hatalomból vezeti le a jogot a bíráskodásra, ez szintiszta fasizmus. Miért? Ez a vegytiszta fasizmus. Bocs, a Jobb könyvébe milyen Jehova? Az ószövetségi a Jobb Isten... könyvében milyen? Igen, az... Ott van az a Jobb könyve, tessék. Hiába volt jóság. A Krisztusi etika alapján álljunk már, ne az ószövetségi, nem tény, a bosszúálló Istennek, Jehovának. Ott nem is bosszúálló, ott pusztán irracionális, aki egyszerűen a hatalmát fitoktatja. Jó, hát én sőt, a sátánnal beszéli meg, hogy akkor most az ő igaz szolgáját Jobbot tönkre teszi, hogy megpróbálja. Kedves Attila, én tudod, úgy gondolom, hogy az Ószövetség az Istennek a gyermekkorát dolgozza fel, az Istennek a... Amikor még tépdesi a szárnyakat a legyeknek? Pontosan, amikor még a legyek szárnyát tépdesi meg a szöcskék lábát. Milyen gondolataid vannak egész és az Új Szövetség az pedig pont arról szól, hogy Isten felnőtt egy erkölcsi szintre. Isten felnőtt kora. De kemény gondolatok. Paul Celannak egy verse jut eszembe, aki az a cím, hogy Tenebré, hogy imádkozz, Uram, közel vagyunk, foghatunk közel, tehát így fenyegeti kvázi az Isten. Az sem nagyon segített Grace helyzetén, hogy az első lopás Dogville történetében az előző este történt, amikor mindenki a gyűlésen volt. Az öreg Tom Edison szekrényéből elloptak egy meglehetősen nagy pénzösszeget, és a gyanú minden további nélkül Grace-re esett, akinek előre kitervelt szökése nyilván anyagi segítséget igényelt. Grace a hallgatást választotta ezen vádaskodással szemben. Majd Bill, aki meglepő módon mérnöki képességeket fedezett fel magában, hosszas tervezgetés után előrukkolt egy szerkezettel, mellyel a szökési kísérleteket kívánta meggátolni. Szépnek nem volt mondható, de kétségtelenül hatékonynak bizonyult. Grace... Nem kedvtelésből csináljuk ezt az egészet. Nincs más választásunk. Meg kell védenünk a közösséget. Kérlek, volna szíves mozogni? Próbáld meg! Azért csináltuk ilyen nehézre, hogy csak sík terepen lehessen húzni, és a városban sík a terep. Igazán mocsok módon bánnak a Grace-szel, és közben meg hogy ájtatoskodnak, hogy Grace kényelmes ez így, amikor éppen megláncolják, ilyen békjót szerelnek rá, akkor így Grace kényelmes így, jó lesz ez így, úgy igyekeztem, hogy kényelmes legyen, és így ebben tetszelegnek, hogy ők mennyire segítőkészek, tehát ugye megértette magad is, Grace, hogy nem tehetünk mást, ugye megértett, hogy hát érezd velünk együtt, tulajdonképpen légy bűnrészes a saját a megalázásodban és kisemmizésedben. Na, az emberi mi voltakból. Az ilyenek nem érdemlik meg, hogy halomra lőjék őket. Jaj, ez egy isteni jog, tehát a szereptévesztésben vagy, ha úgy gondolod, hogy ezt te döntheted el, hogy kik mit érdemelnek meg. Tehát nagyon, nagyon el vagy te szállva magaddal, vagy Grace van elszállva magával, vagy Lars von Trier van. A nézőnek az alantas bosszúvágya az, ami bennem fölkelt. Erről van szó. És kielégülést kaptam a Dogville végén. Na erről van szó, ezért gyalázatos. Fölépíti mesteri módon Grace szenvedés történetét, tehát egy hatalmas nagy ilyen kálváriát, és aztán ad neki ad a kezébe egy géppisztolyt a végén. A Krisztust, amelyik már jóformán felszegezte a keresztre, hirtelen lesegíti a keresztről, és ad a kezébe egy géppisztolyt. Na, most megteheted! És mindannyian megkönnyebbülhetünk. nem marad bennünk a kínzó kielégületlenség. De szerintem a Krisztusnak nem az a sorsa, hogy bosszút álljon, hanem az, hogy feltámadjon, nem? Persze. Teljesen igazad van. A Lars von Trier a Dogville-ben az emberi nemnek a legalantasabb, legaljasabb, legsötétebb, legelborultabb ösztönvilágára hajt rá. Tehát, hogy ez a bosszú vágyat kielégüljön a végén, és igen, pusztuljanak egyet. Attól érdekes a film, hogy korábban meg pont olyanokat csinált, ahol ez a női Krisztus beteljesítette a küldetését. Hát és ezzel tulajdonképpen ironikusan fölülírta a korábbi munkásságát. De miről szól? Ez arról szól, hogy a Lars von Trier ebben pózol, hogy én akkora ember vagyok, hogy én a homokmondalát, amit egy életen át építettem, azt most lesöpröm, mert én, tehát pont az a legnagyobb bűne a Lars von Triernek, amivel az apja a Grace-t vádolja, hogy kevés vagy, és felfuvalkozott. De nem lehet, hogy pont ettől nem kevés? Hogy az embereket? Nem, hogy a korábbi krisztusi alakját is lerombolja, és ettől nem kevés. Érted, amit mondok? Én ezt nevezem intellektuális és morális szemfényvesztésnek. És házasságszédelgésnek. Igen, konkrétan. A 9. helyezett mai listánkon Odessu, az Oldboy hőse. Hát igen, Odessu. Nem szeretnénk az Oldboy című filmet széjjel spoilerezni, ezért nem fogunk beszélni Odessu bűnéről, mert akkor az a kevés, reméljük kevés hallgató, aki még nem látta az Oldboy című filmet, már nem is nagyon lenne érdemes, hogy megtekintse. De az Oldboy azért 9. és azért nagyon fontos tétel itt, mert itt az a legfontosabb kérdésünk, hogy vajon a bűn azáltal bűne, hogy te tudatosan, feltett szándékkal, módszeresen és a bűnöd ismeretének a birtokában követed el, vagy erre semmi szükség. Egyszerűen csak megtetted és bűn kész. Beszéljünk Ödipuszról, aki lefeküdt az anyjával. És megölte az apját. Igen, és nem tudta, hogy az apja és az anyja. Nem tudta, hogy az apját öli, és nem tudta, hogy az anyját szereti. És Bűnöznie kellett, és bűnös is volt. Tehát, hogy, és ez egy rettenetes vonatkozása a bűnnek, amire az Oldboy című film rá vezet minket. Hogy a bűn az nem a szándéktól bűn, nem a rossz szándéktól vagy bűnös. A bűn az van, és olyan kegyetlen, hogy... Ezzel egyébként akkor te már választ is adtál a kiinduló kérdésre. Bizonyos értelemben, igen, ez egy metafizikai létező, igen, a bűn az attól bűn, hogy megtörténik. Az aktustól bűn. Attól, hogy a tettől bűn. Na most bűnöse az Oldboy egy iszonyatosan gyötrő film. Aki azt végignézi, az ott ki, és tényleg beleéli magát, az kínlódni fog. De aki bosszút áll Odessun, azért az nem kevésbé bűnös. Nagyon-nagyon rafinált és bestiális bosszút áll. Így van. Hát igen, nagy kérdés, hogy ki a nagyobb fokú bűn, Odessu-é vagy Limucsiné. Mert az már tudatában van, és hogyha te elítéled Grace-t, aki kinyírta a falut, akkor el kell ítélned Limucsint is. Jó, csak az Oldboy című film, az egy olyan alkotás, amiben azért nem tudsz ítélkezni, mert mindenki jó és mindenki bűnös, mindenki senki, nincsen jó oldal és rossz oldal. Sokáig azt gondolt, hogy Odessu a jó, és keresett, hogy ki az ellenpólus, és akkor megtalálod Liguchint, és akkor azt gondolt, hogy Liguchin a gonosz. És aztán fordul a kocka, és kiderül, hogy épp ellenkezőleg Odessu volt a gonosz, és Liguchin a jó, és aztán később pedig ez a koncepció is összeomlik, és kiderül, hogy mind a ketten súlyos bűnt követtek el egymással szemben, és mind a kettő a saját szenvedésének és a saját bosszú vágyának a kohójában ég, és képtelen arra, hogy megváltsa magát. Mind a kettőt sajnáljuk. Igen, de egy megrázó dráma, Liguchin és Odessu drámája, aki mind a kettővel tökéletesen azonosulni tudsz. Érdekes egyébként a Liguchini figura, hogy csak ezért él. Csak ezért él, és addig, ameddig a bosszút megcsinálja. Szóval ez... Na jó, nézzétek meg az Oldboyt, mondjuk már sokszor beszéltünk róla, szerintem már minden hallgatónk látta. Nagyon remélem, hogy ez így van. Kaptunk SMS-eket. Puzsér, a szenvedés megistenít. Jó, hát ez egy kicsit túlzásnak tűnik, fogalmazunk úgy, hogy szenvedés az hozzásegíthet ahhoz, hogy megváltsd magad. Így van, azt hiszem Simon Weil mondta, hogy akit a szenvedés az nem jobbá tesz, azt meggonoszbítja, vagy valami hasonló volt. Tehát azért az vihet az ellenkező végletbe is. Ez a szenvedés megistenít, ez úgy hangzik, mintha csak magától a fényképésztől, a Tötörik Pecsét fényképészétől hallanánk. Akit a DG játszott. Ez a film minden remény elvetése, mármint a Dogville. Hát talán csak Lars von Trier számára minden remény elvetése, az ő számára nincs remény. Én azt gondolom, hogy azért az emberiség számára ez nem minden remény elvetése. Lars von Trier tényleg nagy bajban van. Azt gondolom, ezután a film után, ha létezik itt élőszék, vagy valami. A Dogville elég megrázó volt. Színdarabként láttam, és a végén szembe akartam köpni a rendezőt. akkor tényleg az SMS író hasonló véleményen Levi, van, mint te. Köszönjük, Levi, igen, én is így gondolom ezt. Ha átéled, a pasió is kikészít. Igen, csak a pasió az nem morális síkon mozog, a pasió az fizikai, az ilyen... Hát egyrészt horror elemeket. Igen, beszéltünk ma a Mel Gibson pasiójáról. Egy unikum film valahol, egy érdekes film, de hát valóban tényleg mély dolgokat nem érint. Külsődleges, külsőséges. A televízió óra és naptár. Az iskolád, az otthonod, a templomod, a barátod és a szerelmed. Leírtam az összes ember nevét, akit valaha bántottam vagy megsértettem. A bűnlajstrom egyúttal az önéletrajzom is volt. Azt hittem, átlagos életet élek. De túl sokat vétkeztem. Kizárhatott be engem. Talán jó húszam. Liszoljunk, vagy tancsangszuk. Bárki is csak várjon. Vár csak. Darabokra téplek. A holttestedet pedig nem találják majd sehol. Lenyelem az utolsó porcikádat is. A csodálatos a Oldboyban, amikor Midó, aki Odessunak a szerelme, úgy búcsúztatja el Odessut, amikor felkeresi Liguzsint a tetőtéri apartmanban, hogy azt kívánom, hogy Liguzsin essen térdre Odessu előtt, és rimánkodjon kegyelemért. És aztán megtörténik a dolog, de pont fordítva. Odessu rimánkodik kegyelemért, és Liguzsin megkegyelmez. Még mindig nem értitek, hogy miről van szó, ha nem láttátok a filmet, látnotok kell. Tehát a bűnről, bosszúról, bűntudatról, kegyelemről és emberi sorsok egymásba fonódásának a drámájáról, tragikumáról ennél jobb filmet, mint az Oldboy, még nem láthattatok. Mai listánk 8. helyének birtokosa Messala a Ben Hurból. Hát ezt ne ragozzuk nagyon-nagyon. Ugye mindenki ismeri, régi nagy, klasszikus hollywoodi gicses film, de a Messala figurája bűn szempontjából tényleg érdekes, hiszen gyerekkori barátját és annak családját teszi totálisan tönkre minden szempontból. A legkistílűbb módon és a leg... Tehát még Piti is, nem csak gonosz, de Piti. De milyen indítéka van rá, tehát nevetséges. Na. És az a maga a film egyébként, a Ben Hur, az maga a bűntudatról szól, a bűnről, meg a Krisztusról, tehát arról, hogy a bosszú, mert hogy ez is egy bosszú eposz. Így van. És a bosszú folyamata még az Ószövetségben kezdődik el, de már az Ószövetségben. Megjelenik Krisztus. Hát a film gerincénél megjelenik Krisztus, és megváltoztat mindent. Hát tulajdonképpen a Ben Hur az pont erről szól, pont a krisztusi törvénynek az érvényéről szól, ahogy megváltoztatja az emberi cselekvésnek a mozgatóit, ahogyan megváltoztatja az emberi szellemet és jellemet. A Krisztusnak a feltűnése a filmben. Igazából ez a film arról szól, hogy hogyan lesz az óemberből új ember. Júda Ben Hur az az Ószövetségben indul el ezen az úton, és új emberként, krisztusi emberként érkezik meg, ahol már a bosszú nincs értelmezve. De azért messze a pórul jár, csúnyán. Igen, de nem azáltal, hogy Júda Ben Hur leszámol vele. Tehát ez, itt a kegyelem a nagyon-nagyon fontos komponens, és a Ben Hur amellett, hogy egy nagyon nagy kiállítású és gicses film, amellett szerintem egy nagyon szép és nagyon erős. Ha volt már 20-as években is. Példázat. Volt egy, így van, de ez nem ennek az amerikai filmnek köszönhető. Ez egy regény, ezt tudni kell, tehát ez egy regény, másrészt meg már 20-as években volt egy nagyon-nagyon híres Ben Hur film. A kocsi verseny jelenetet egyébként abból a 20-as évekbeli Ben Hur filmből vették át a 60-as években. Robikám, kaptál egy kedves SMS-t. Puzsér, te racionálisan gondolkozol, így viszont hülye vagy a misztikához. Hogy kéne elgondolkozni, ha nem racionálisan? Esetleg, én tudom egyébként, mire gondol a SMS író. Az ember, vagy hogyan kéne gondolkodnom, emocionálisan kéne gondolkodnom, vagy hogyan kéne, nem tudom, mert a gondolkodásnak a racionális a szükséges vonzata, azt gondolom. Persze, ha te úgy gondolod, hogy szemlélődnöm kéne inkább, akkor viszont ne beszéljünk gondolkodásról. Szemlélődni nem racionálisan kell, hanem... Hát itt fölmerül a kérdés, hogy mondjuk egy sámán vagy egy elmebeteg gondolkodik-e. Ha gondolkodik, akkor nem biztos, hogy európai értelemben racionálisan gondolkodik. Másrészt meg én értem, hogy mire gondol az SMS író, talán rosszul fejezte ki magát. Hogy, és érteni vélem intuitív alapon, hogy mire utalhat, tehát ahogy te az Istent és az Istenit megközelítetted a Grace kapcsán, hogy az Istennél nem várhatsz el ilyen erkölcsi dolgokat, hiszen az maga egy irracionális valami, és a misztika az pont erről szól. Egy olyan mély szemlélődés, ami túlvezett téged a jón rosszon, túlvezett téged a racionalitáson, sőt magán a gondolkodáson, sőt magán a fogalmiságon is, és egybeolvadsz valami addig nem tapasztalt, de mindig is benned levő ős örök szubstanciával erre utalhatott. És egy ilyesfajta gondolkodással, hogy így mérlegeled, meg megítéled, stb. Ezzel így nem látod a lényegét, és talán az SMS író úgy gondolhatja, de nem tudom, csak így mondom, ez egy intuíció, hogy a Lars von Trier túllépett a racionalitáson, és a Grace-szel közeledik a misztika felé. De ez nem biztos persze, hogy így van. Misztika felé közeledik? Az Isten irracionalitás felé, érted? Majd amikor a te kisgyerekeidet lövik agyon, akkor ez a racionális. Ez a racionális. Értékelt benne az esztétikai gesztust, hogy ő most a misztika, az Isten irracionális természete felé. Ez tulajdonképpen nem zsarnokság és fasizmus, hanem Isten irracionális, kifürkészhetetlen természete. Kettőnk közt most tudod mi a különbség? Én képmutató vagyok, te viszont, mert hát természetesen nem szeretném, ha a gyerekeimet kiirtanak, és mégis megértek egy ilyen művészi aktust. Ugyanakkor te meg ilyen tettetetten fafejű vagy, ez a direkt félreértés, ugye Schopenhauer azt írta, hogy aki a direkte félreért, na azzal azonnal fejezzük be a vitát, mert semmi értelme. Egyetértésem veletek, írja a kedves hallgató. Ha eretneknek is fognak tartani, ki kéne nyitni az egyház ablakait. Robi, lehetnél papa. Vagy pápa, nem tudom, most én nem tudom, inkább papa lennék, hogyha szabad kérni, mint pápa, hanem probléma. Nem kell bűntudat, írja a másik kedves hallgató. Éberség kell, hogy lásd, mi zajlik a lelkedben, lásd a belső forrásaidat és a belső isteni tisztaságod, ami még Hannibálban is ott lappang a túlburjánzott egója alatt, hagyva szenvedve, majd tisztán látja azt, ami az Úr ellen van, és a tiszta isteni ellen, és elhagyja azt. Milyen szép verretes arra is. Igen, de én nem gondolom, hogy ez Hannibálra igaz lenne. Már Hannibál Lecter. Igen, jól hangzik, de kicsit nem furcsa. Igen, na mindegy. Szóval Hannibál az a szabályszerű pszichopata, az az igazság. Aha. Még hogyha vannak romantikus allűrjei is. Túl szabályszerű. Igen, mondjuk Clarice Starling iránt vannak érzelmi elhajlásai, de ettől még pszichopata. Tehát a bűntudat az ő esetében azért csak nem merül fel. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... John Doe a hetedik című filmből. Egyébként John Doe-nak a matekja szerint nem ő a hetedik John Doe, hanem David Mills nyomozó a hetedik, John Doe a hatodik. Valamint Brad Pitt. Ha a színészt akarod, az... Igen. Neked így könnyebb azonosítani, akkor igen, ő Brad Pitt. Így van, tehát ő is bűnő, rettenetes gyilkosságokat követel a figura, Kevin igen. Spacey, hogy megint a színészt nevezzem meg. John Doe, igen. Rettenetes gyilkosságokat követel, mégiscsak egybe tartja magát bűnösnek. Hát igen, ez a csodálatos, hogy ő... De ott se a gyilkosságot tartja bűnnek, hanem hogy írítségből követte el. Hát a gyilkosság az indítéka által, tehát hogyha ő az isteni hatalomnak a kezében a pörölyk kalapács, akkor az nem bűn, akkor az szolgálat, az munka. De amikor irítségből követi el, alantas szándékkal követi el, akkor az ott bűn is. És azért, nem, hát végig azt gondoljuk John Doe-ról, hogy a leghátborzongatóbb pszichopata, aki tényleg azt gondolom, hogy a film történetében létezett, és a végén pedig kiderül, hogy nem az, és sosem volt az, hiszen bűntudata van. És a végén ez az ördögi személy megistenül. Nem is tudom, hogy fogalmazzak, megigazul. megváltja magát, megváltja a lelkét azáltal, hogy a saját világnézetében, a saját rendszerében magát is elhelyezi. Magát is elhelyezi, és ő és halálra ítélete ti. És ő saját magára méri ugyanazt a büntetést, amit mindenki másra. Na most akkor én is piszkos. A meghajtja a fejét, alázatos lesz. Ez egy hatalmas erkölcsi példázat. Robi, akkor most piszkoskodok én is. Tehát, hogyha mondjuk a te barátnődnek levágja a fejét, meg mit tudom én mit csinál, akkor kíváncsi vagyok, hogy ennyire tudnád de méltányolni John Doe-nak ezt a nagyszerű megtisztulását. Ja, világos, de itt azért szó nincsen arról, ami a Dogville-ben, hogy a rendező, mondjuk ez esetben David Fincher, mindenféle erkölcsi, vagy hogy moralizáló spekulációk segítségével áll oda a pszichopata gyilkos mellé. És várjál, Grace pedig nem áldozza fel magát, tehát maradjunk ennyiben. Grace beül az autóba az apja mellé, és elhagyja a Dogville-t, aki írt ott, felégetett Dogville-t. Nagyon szimpatikus. Nagyon szimpatikus. Tehát az egyik esetben egy önfeláldozással állunk szemben, a másik esetben meg jó, egy... Jó, persze. Egy hidegvérű gyilkosság sorozattal. Egy fél perc. Tulajdonképpen van egy nem Fincher film, de nagyon Fincheres, a 8mm, és ott ugye van a Machina nevű kétgyilkos, aki tényleg egy ilyen démoni sátán, ilyen gyilokpornókba vesz részt, és valóban megöl lányokat, meg megkínoz őket. És ugye mit derül ki a végén? Persze klasszikus ilyen rémfilm toposz ez is, hogy az édesanyja az egy özvegyasszony, aki eljár ilyen ima körökbe, meg templomba, meg ilyen kis vallás, hogy az ilyen kispolgár, és ő pedig egy kis szemüveges. Igen, ilyen kis hivataldok fogforma. Kis hivatalnak kinézett valaki. Ilyen szánalmas. Igen, és ő a szörnyeteg, és amikor felismeri, és akkor leveszi a csukjáját. Igen, leveszi a csukjáját, és mondja, hogy maga, miért mit várt? Egy szörnyeteg. Hogy igazából a szörnyeteg az ilyen, itt van köztünk minden nap, itt a hivatalban. Tehát ez ilyen, pont ez a szemüveges, ilyen, nem tudom én, ilyen komplexusos és ilyen gátlásos hivatalnok forma, aki aztán fogja magát és... A technikusunk már levette a szemüveget. Nem szeretné csúnyán végezni, nem szeretné, a kolléganőinket is félti. Megkaptad a dicséretet a kedves hallgatótól, aki szerint hülye vagyok a misztikához, azt írja, a farkasnak jó esze van. Nagyon köszönöm. Hát igen. Nem is véletlenül rángatom be ide magammal időről időre, hiszen nyilván kell valaki, aki a kicsit tulajdonképpen többé-kevésbé helyre rakja a sok ostobaságot, amit itt oda-vissza elbír hangzani. Egy kis mentális tükör és egy külső Winchester. Ez most tulajdonképpen létezik egyébként az ókori Indiában egy ilyen, hogy a megalázás, tehát az önmegalázás általi önfelmagasztalás. Igen, létezik. Most te kevés vagy, csak, vagy szerény vagy. Ez is jó ízléssel kell csinálni, ez nem sosem. Manipulálod a rádióhallgatókat, hogy te mekkora alázatos ember vagy. Önsajnálat puha meleg paplan, amelyel ki lehet váltani az, a hallgatókból. A gyöngédi érzelgősséget nem úgy van, azért te is okos fiú vagy, stb. Na igen. Puzsér ennek azért mestere vagyunk be. Szóval a 10. helyezett azon a listán, amely lista a 10 valaha volt legsúlyosabb bűnt tartalmaz, amelyet filmvászon látott valaha, nos a 10. az a Dogville című filmből Grace, az ő bűne, a 9. az az Oldboy című filmből Odessu bűne, a 8. az a Ben Hurból Messala bűne, a 7. az pedig John Doe a 7. című filmből. Szóval hová megyünk? Majd meglátja. Nem egyszerűen két hulláról van szó, igaz, John? Az nem lenne elég falrengető. Gondolnia kell a sajtóra is, mi? Hogy az emberek odafigyeljenek, ma már nem elég megveregetni a vállukat. Oda kell csapni a nagy kalapáccsal. Akkor végre komolyan odafigyelnek. Csak egy kérdés. Mi olyan különleges magában, hogy odafigyeljenek? Bennem semmi. Én sosem voltam kivételes. Bár ez most, amit csinálok, a munkám. A munkája? Igen. Tudja, én nem látok benne semmi különöset, John. Ez nem igaz. Dehogy nem. És a munkás az, hogy bármit tett. Két hónap múlva senkit nem érdekel, majd szarnak rá, és tökéletesen elfelejtik. Még nem képes átlátni az egészet, de ha meg lesz majd, ha elvégeztem, akkor majd az emberek nem is lesznek képesek felfogni, de nem is vehetik semmibe. Te értesz ebből egyetlen szót is? Ami pedig a tervét illeti, John. Alig várom, hogy átlássa. Komolyan, tényleg nem lesz akármi. Tudja mit, majd odaállok maga mellé. És ha megtörténik a nagy csoda, feltétlenül figyelmeztessen. Nem szeretnék lemaradni. Ne aggódjon. Nem fog. Nem marad le semmiről. David Mills a harag, ahogyan John Doe az irigység, és pontosan a harag által hajtatja végre a hatodik, a hetedik által a büntetést saját magán, és ezáltal önmagán. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy az ő bűne a harag, és ha valóban az ő bűne a harag, akkor végrehajtja magán az ítéletet, és kivégzi a gyanúsítottat. Ha viszont nem az ő bűne a harag, akkor nem is tartozik rá, és a hetedik pozíciója üresen marad, és nem sikerült a tervet végbe vinni. Azért ez a David Fincher se teljesen normális. Ezt már a Harcosok klubjánál is ezért láthattuk. Hát ennél zseniálisabb befejezés, ennél tökéletesebb is. Hogy a bűnöd által hajtod végre a büntetés saját magadon. Azáltal, hogy te vagy a harag, hajtod végre a kivégzést a gyanúsítotton, és ezáltal teljesíted. Nem, zseniális, persze. És hajtod végre a büntetést egyszer a hatodikon és a hetediken, aki önmagad vagy. Tehát, hogy ez ihletett. Erre azt mondom, hogy ezt így megírni, na ez... És hát a Kevin Spacey egy elég rendhagyó szerepben van, szóval nem a szokásos Kevin Spacey-t. És hogy? Fantasztikus. Egyszerűen. Reméljük, hogy már mindnyájan láttátok a hetediket, mert ha nem láttátok a hetediket, akkor kár belétek, azt komolyan mondom, mert próbálunk mindig úgy beszélni a filmekről, hogy ne spoilerezzünk, de hát egyszer csak ki kell mondani a fontos és érvényes dolgokat ezzel a filmmel kapcsolatban is, hát ez az idő most eljött. A toplista mai hatodik helyezettje Bill. Na, ilyen, tehát Kill Bill. Ilyen mocskos undorító állatságot, mint amit Bill elkövetett a mennyasszonnyal. Nem is az ő mennyasszonya volt, de talán pont ezért követte el rajta. A gyerek az övé volt, nem? A gyerek az övé. Tehát a terhes mennyasszonyt fejbe lövi. Fejbe. És kiszedi belőle a gyereket. Hát ez később. De őnek a legjobb szándéka szerint meg akarja, hogy halljon, de hát azért ez... Hát láttuk ennél... a Kill Bill-t, tudjuk miről szól. Egyébként hát szerintem nem egy jó Tarantino én film. Én nagyon szeretem. Én kevésbé, nem kedvelem, de mondjuk a bűn az tényleg nagy bűn itt. Hát úgyhogy... az írdatlan, és hát... De itt is bosszú, ez is egy bosszú film végül is. Nem egy filozófikus eszmefuttatás azért. Ez egy bosszú film, de hát ugye rettenetes égbe kiáltó bűn az ami itt az egész történetet elindítja a maga útján, hogyha belegondolsz abba, hogy ha valakit, akivel ennyire intim a kapcsolatot, pusztán azért, mert a... Elhagyott téged, mert nem akarja, hogy a gyerek egy bűntanyán nőjön föl. A fekete vipera halálbrigádban. Igen. Hát ezt talán meg lehetne érteni, de nem, hát nem. Ezt nem. És mindannyian motiváltak vagyunk a két rész teljes hosszában, hogy Bill bűnhődjön meg azért, amit tett. Hiszem, hogy nem véletlenül. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Na, ez viszont egy több szót érdemel a Kill Billnél. Volt egyszer egy Amerika. Volt egyszer egy Amerika, de hogy is? Miről beszélsz? Ez az Amadeuszból. Ja, Szalieri. Bocsánat. Te el vagy teljesen téved, kérlek szépen. Rossz. Rossz a listám. Amadeusz így van, Szalieri, ugye, ami Mozart. Na, itt is volt köztünk egy vita. Tehát, hogy szerintem Szalieri nem annyira bűnös, mert rajong Mozartért, imádja, ő az egyetlen, aki megérti. Hát talán pont ezért. Annál inkább bűnös, hogy ő az egyetlen. A bűn talán ilyen metafizikai bűn, mert Isten ellen is lázad. Tehát, vagy Isten ellen lázad. Tehát hát teológiai bűn, ha úgy tetszik. Felismered az ihletett zsenit. Azt, akivé válni óhajtasz. Azt, aki egyszer jön el egy évszázadban. És az elpusztítására törsz, pusztán azért, mert irigy lett tőle a tehetségét. Gondolj már bele ebbe. Hát ő egy Krisztust lát a Mozartban, mert ő nem a morális istent, hanem az esztétikai istent imádja. Tehát ő a zenében az isteni szépséget imádja, nem a jóság istenét, ő a szépség istenét imádja, mármint Salieri. És és rettenetesen féltékenyen. Ez egyébként egy Káin és Ábel sztori. A Mozart Salieri történet. Mint a Mozart Ábel és a Salieri Káin. Tulajdonképpen az ötödik helyezettünk itt és most Káin. Ja, mert hogy tulajdonképpen testvérek. Igen. Hiszen Salieri az egyetlen, aki érti Mozartot. Tehát szellemben testvérek. Pontosan nem. Salieri és Mozart is kapott tehetséget. Salieri is Mozart is zenét szerez. Csak valamiért az, amit Mozart tesz, minden alap nélkül, érthetetlen módon, Isten irracionalitásának a következtében, valamiért kedves Istennek. Amit Salieri csinál, meg valamiért nem kedves Istennek. Salieri nem kedves Istennek, és Isten zsarnoki módon minden szépséget Mozartra ruházott, és Salieritől meg Salierinek meg pont annyit adott, hogy felismerje a géniuszt, de követni ne tudja, hogy képtelen legyen felnőni ahhoz az esztétikai minőséghez. Ahogy egyébként Káin is. Pontosan. Tudja, hogy tehát Káin is szeretné az Istent, áldoz neki, ugye? Csak nem kell az Istennek az áldozat. Ilyen értelemben akkor bocs, a teremtő a bűnös, vagy a teremtett a bűnös? Mert ha azt mondod, a teremtett a bűnös, akkor bocsánatot kérek, tehát ebből a koncepcióban az Isten a bűnös, hiszen miért teremtett egy ilyen szenvedő lényt? A Káin és Ábel sztori... Belekódolta azt, hogy elkárhozzon. Jó, a Káin és Ábel sztori az egy rettenetes történet. De ez is ebből a szempontból is ugyanaz a történet. Miért teremtette meg, tehát miért adott ilyen pokoli kínt, vagy miért helyezte bele egy ilyen pokoli kínba Salierit, hogy értse, és mégse tudja csinálni. Tudod, milyen ez? Ez pontosan ugyanaz, mint amikor a szomjazót oda, tudod, a görög mítosz, tehát helyezik, érted, és nem éri el a vizet, és mindig odébb megy. Tehát folyamatosan szomjazik, látja a vizet, és nem éri el. És egy folyamatos szomjazásban van, tehát ebbe szenved Salieri. Most akkor Salieri miért bűnös? Igen, de ez az egónak a köre. Tehát, hogy Salierinek egy egósérelme van, és erre Isten hadd ne legyen már tekintettel. Tantaloszi kínokat áll. Értem, de azt gondolom, hogy ez nem, ez egy másik síkon zajlik, mint ami az isteni sík, vagy ami a lelki sík. Miért? Mert ez egy egósérelem. Magamnak akarom a tehetséget, magamnak akarom a hírnevet, magamnak akarom az örökkévalóságot, a halhatatlanságot. Ez már a következmény. Tehát, hogyha föltételezünk ennek a sztorinak egy teológiai hátteret, akkor annak a keretébe kell megítélnünk. Ha nem... És egy emberi sztoriként, akkor teljesen igazad van. De ez a történet nem arról szól, hogy az isteni kegyelmet ki lehet érdemelni. Ez a Mozart, ez egy léha, hülye gyerek, aki idétlen. Piál, részegeskedik, mindenféle csajokat megzál. Jó, hát neked lehet szimpatikus, az a lényeg, hogy Salieri pedig úgy él, mint egy szerzetes, mindent Istennek áldoz csak azért, hogy elnyerje, hogy Isten dicsőségét zenghesse a tehetség által, és nem. És ez arról szól, hogy az isteni ihletettséget, az isteni kegyelmet, azt nem lehet kiérdemelni, de nem piacon vagyunk. Hát ez már a Bibliában. Vagy nincs. Ingyenes. És ingyen kegyelem. És nem lehet kizsarolni, sem kiérdemelni, és sem kikövetelni. Simon mágus sztori, ugye, aki pénzét akarta megvenni a szent lelket. Aztán Szent Péter fölemeltett őt a levegőbe, és lezuhant, és meghalt. Salieri tökéletes producer lehetett volna, írja a kedves hallgató. Akkoriban sajnos annak a szakmának nem volt még létjogosultsága. Egyébként azért hozzá kell tennem, hogy a Peter Schaeffer féle Salierinek semmi köze a történeti Salierihez. Tehát az igazi Salieri nem volt ilyen. Ez egy Peter Schaeffer által kitalált figura, de egy olyan archetipikus figura, ami azért tényleg létezik. Folyamatosan bennünk van. Én is baromi irigy tudok lenni. Fenét Ábel írja a kedves hallgató. Krisztus Mozartot, aki a teremtőnek kedvesebb, pusztítja el korábban. Nem Krisztus. Miért Krisztus? Ábel. Mozart inkább Ábel ebben a fölállásban. Amadeus című filmről beszélgetünk, amely a listánkon, azon a listán, amely a 10 leghalálosabb bűnt tartalmazza a filmvásznon. Most ezen a listán az 5. helyezett. Na, pont erről van szó. Istent nem lehet racionális alapon megítélni. És ez Istennel kapcsolatban az egyetlen attitűd, ami elfogadható, az, hogy elfogadod azt, amit rád mér, és kész. Leszeged a fejedet, és azt mondod, hogy igen. Hát akkor Grace-nél is elfogadod azt, hogy kiírtja a falut. De Grace nem Isten. Miről beszélsz? Hát abban a kontextusban Grace mit fogad az... el? Grace. Isten lánya. De nem az, egy gangsternek a lánya. Mi az Isten lánya? Jaj, ne legyél már ennyire fafejű, az a gangster sztori, ez egy keresztori, az jó, egy teológiai fölvetés. Egy negatív elfogadod. Krisztus, vagy valami de ilyesmi nem, de a nem, nem, mert abban a pillanatban már nem, de abban a pillanatban már nem Isten lánya, hogy géppisztolyt fog és gyilkol, nem érted? Addig Isten lánya, ameddig lehajtott fővel, és abban a pillanatban tűri a szenvedés. Isten, amikor egy ilyet csinál, hogy így kitol Salierivel. Na érted, ráméri ezt a tantaloszi szenvedést? De hogy mondjam, Istennek nem az a dolga, hogy a te egódat kényeztesse, hogy te neked világhírt adjon a te szerzetesi életmódodért cserébe. A talentumokat ad. És ugye? Előírja, hogy a talentumaiddal éljél. És bűnt követsz el, ha nem érsz a talentumaiddal. És ebbe szenved Salieri. Azért az minden esetre sokat mondó, hogy a te szemedben enyhítő körülmény az, hogy Salieri bár elpusztítja Mozartot, de legalább érti és legalább tiszteli. Nekem nagyon tetszett ez, hogy mindent számomra... elér, hogy ne mutassák be a Don Giovanni, de ő mindegyiken jó, ott ül. De csak az mindenképpen sokat mondó, hogy a te számodra ez egy enyhítő körülmény, az én szememben pedig súlyosbító körülmény, hogy azt a Mozartot pusztítja el, akinek tisztában van az egyedülállóságával és a zsenialitásával. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Hát igen, a negyedik az Giliszta, a visszafordíthatatlanból. Hát igen. Nem túl filozófikus film, viszont annál borzasztóbbak a képsorok. Tehát ilyen fokú dokumentarizmust, az nagyon, ugye én becsülöm a dokumentarizmust a filmbe, de az a megerőszakolós jelenet, amikor Monica Bellucci-t megerőszakolja Giliszta, és még összerugdossa a fejét, szóval azért az, hogy is mondjam, hát húzós. Előkerül a kés, aztán összevagdossa, meg összeszurkálja, meg atya úristen, ez... Tizenvalahány perces jelenet az egész. Ennél bestiálisabb bűnt, mint ami itt zajlik, és tudod, hogy mi a szörnyű, hogy alig vártam, hogy elélvezze a nyomorult, mert akkor talán már a szegénycse is mehet haza, és véget ér az egész borzalom. És csak akkor kezdődik az iszonyatos borzalom. Hát azt gondoltam, hogy levezette az energiáit ez a mocsadékláda, most már legalább lehet rendesen hazamenni, és vége ennek a jelenetnek, és borzalmas, ezt majd föl kell dolgozni, beletelik 5 vagy 8 év, de majd valahogy helyreáll a csajnak a lelke is előbb-utóbb. De nem. Mert akkor jön csak az irdatlan pokol. Mert hogy ez az egész sztori nem a szexről szól. Erőszakról. Az erőszakról. Igen. A kegyetlen erőszakról. A megerőszakolás nem a szexről szól soha. Nagyon ritka esetben. Nagyon ritka esetben. Nyugi! Azt mondtam, hogy állj meg! Álljatok! Fogod be a pofádat! Pofát se nyújtam! Pofa, verbalsz! Ez kell neked! Ne fogod még a pofádat! Ki b***t ugrik, k***ba? Akarsz egy külügyérő mosolyt? Te kis s***vánc! Most mi? Mondd! Ferizgultál? Ferizgultál? Nagyjavak! Egész jó húri b***s vagy! Pofa be! Leresszelem! Kussolj, nem hallod! Húzd fel a szoknyát! Kölyörgöm! Húzd fel a szoknyát! Kölyörgöm! Pofa be! Hú! Kölyörgöm! Basszom! Kölyörgöm! Nem mozog! Egy olyan bestiális 20 perces jelenetről beszélünk, ami a maximálisan dokumentarista stílusban lett leforgatva. Tudod jól, hogy ez egy játékfilm, tudod jól, hogy ez nem történt meg, de nem bírod elviselni azt a

Na milyen ez már? Ez. Szóval. Helge. Na jó, azt gondolom, hogy nem lesz komoly vitánk a kedves hallgatókkal a 0629986986-os SMS számon, hogy vajon miért végzett ilyen előkelő helyen a mi Helgénk. Melyne Dennis Asfater Helge. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Michael Corleone, a Keresztapa második részéből ráadásul. Miért? Miért kellett Don Michael Corleone-nak kivégeznie a testvérét, Fredót? Miért kellett? Miért, mikor már tudjuk, hogy igen, elárulta a családot, mert hát tulajdonképpen ugyanaz volt az élménye a Missalierinek. A Fredónak, igen. Hogy ő az idősebb fiú, csak hát alkalmatlan. Vagyis arra, az öccsének a. És az öccse, az, valamiért az Istennek, ugye az Don Vito Corleone-nak, a keresztapának, az apának, annak valamiért a fiatalabb fiú a kedves. És hát Fredó nem ismeri el, vagy nem látja be azt, hogy ő alkalmatlan, mert gyenge is, mert hát ostoba. De nem rossz hiszeműen teszi, amit tesz, hanem sértett büszkeségből, de nem gonoszságból, és nem akar ő rosszat, ő csak kihasználják. De mégis el kell pusztítani. Ráadásul hosszú évtizedes viszonylatban vár ezzel, hogy megölje Fredót, mert megvárja, amíg az anyjuk meghal. Tehát ez a hidegség. Megszomorítani az anyját Fredónak, hát saját anyját azzal, hogy elveszítse a fiát, mert megvárja, amíg az anyja koporsóba kerül, és aztán küldi utána az öccsét. És agyonlöveti a tavon. Akkor, amikor már teljesen fölösleges volt megölni, amikor már visszasírta magát a családba Fredó, amikor már senkinek nem ártott, megbánta minden bűnét, semmi más nem akart, csak az unoka öccsével horgászni, és akkor kivégezni. Tulajdonképpen ezzel meg is adod a választ, hogy miért kerül Helge elé? Mert amit Helge tesz, az iszonyatos. Michael Corleone miért bűnösebb egy fél fokkal, tehát egy második helyen a bronzból az ezüstbe Helgénél? Mert nem egy sötét elborultságból, nem egy sötét ösztönvilágának a mélységes ember alatti kútjából meríti a helyetlenséget és a gonoszságot, hanem ez a hideg megfontoltság. Ez a film, a Keresztapa 2 a sztálinizmusról szól. Ez jutott nekem is eszembe. Így van. Ez a sztálinizmus. Az Orwell 1984, amikor szereti nagy testvért, akkor kell majd kivégezni a legvégén. Tehát megbán mindent a Winston, megalázzák, tönkreteszik, tehát ugyanúgy, mint itt a Fredót, de akkor is el kell pusztulnia. Tehát ez, a hatalomnak ez a totálissá tevése. Ez egyébként ellentmond annak, amit az ötödik pecsétben a civil ruhás náci, akit ugye a Latinovics játszik, mond, hogy miért pusztítanánk el őket? Akkor miért veretjük meg őket? Tehát itt kétféle szemlélet, az a Sánta Ferencnek a szemlélete és a George Orwellnek a szemlélete ellent mond, hogy vajon el kell lepusztítani, vagy hogy mi a totális uralom logikája ebben a vonatkozásban? Én megmondom, tehát ott szimpla piti kis polgárokról van szó, itt meg a saját testvéréről. Tehát igazából, tehát azzal, hogy a saját testvérét ilyen hidegen, évtizedek múlva, kivárva az anyjuk halálát, tehát ekkora mérhetetlen romlottsággal elpusztítja, ezzel egyben példát is statuál. Ugyanolyan példát statuál, ahogy a Latinovicsnál az életben hagyásuk statuálja a példát. Miért kell Don Michael Corleone-nak kivégezni Fredót? Mert ez a hatalom logikája, ez így működik, és nem működhet másképp. Ez az igazság. Ha Fredó életben marad, akkor ez a gyengeség jele, és ebből a jelből érteni fognak azok, akik a keresztapa életére és hatalmára törnek. Egyszerűen az egy jelzés mindenkinek, hogy ez az ember annyira a hatalma csúcsánál, és annyira kikezdhetetlen a hatalmában, hogy a saját testvérét is elpusztítja, mert nincs kegyelem, mert ez egy kegyetlen és hideg gépezet. Itt arról van szó, hogy az árulásért halál jár, és nem lehet kivétel, mert ha a kivételt teszünk Fredóval, az már a korrupció, és az már a hanyatlásnak az útja. Van egy Raymond Chandler regény, én a filmet láttam, nem jut eszembe a címe, na ott a magánnyomozót elkapja a mafiózó. És behivatja a szerelmét a mafiózó. És mondja neki, hogy ez igazán a szerelmem, szeretkezünk, mi itt, stb. És utána üveggel összevagdos, egy törött pohárral összevagdossa a csajnak az arcát, aki elrohan. És azt mondja a magánnyomozónak, és őt igazán szeretem, téged nem. Egy pszichopata lélek rajza ez? Hasonló ehhez. Tulajdonképpen úgy képzeltem, hogy négy szem közt fogunk beszélgetni. Én megbízom ezekben az emberekben, szenátor úr. Ha titkolóznék előttük, megbántanám őket. Hát, részemről rendben van a dolog, de figyelmeztetem, hogy én igen nyers vagyok. És most őszintén szándékozom beszélgetni. Lehet, hogy őszintébben, mint eddig bármelyik partnere is beszélt magával. A Corleone családnak jól megy itt Nevadában. A maguké két vegasi szálloda és egy nevadai motel. Vagy legalábbis maguknak dolgozik. Csak egy icipici technikai akadály még útban lesz. A működési engedély továbbra is Klinkman nevére szól. Turnbull nagyon ügyes volt. Ezt hagyjuk, utálom a tiszteletköröket. Én csak addig akarok itt maradni, amíg muszáj. Megkaphatja az engedélyt. Az ára 250 000 dollár. Plusz az összforgalom 5%-a havonta fizetve. Mind a négy hotel után, Mr. Corleone. Az engedély különben alig 20 000 dollárba kerül, ha jól tudom. Így van. Akkor nekem miért kellene ennél többet fizetnem? Mert én ki akarom facsarni magát. Nem szeretem a maguk fajtáját, hogy ide jöttek ebbe a tiszta országba az olajos hajukkal, hogy itt parádéznak a sejem öltönyeikben, és megpróbálják megjátszani a tisztességes amerikait. Elüzletelek magukkal, ha kell, de tulajdonképpen mélységesen lenézem a komédiájukat, hogy gátlástalanul színlel és pózol az egész koszos családjával együtt. Szenátor úr, tőlünk elvárják a képmutatást, de ne higgye azt, hogy ez a családomra is vonatkozik. Jaj, jól van. Mindenkinek lehetnek apró játékai. Játsszuk a magáit. Mondjuk azt, hogy azért fizet, mert érdekében áll, hogy fizessen nekem. Holnap délig várok a válaszra és az összegre. És ne felejtse el, engem többé ne keressenek, soha. Mostantól csak Turnbull tárgyal magukkal. Szenátor úr, válaszolhatok most rögtön, ha akarja. Módosítsuk az összeget nullára. A kaszinó engedély díját sem fizetem ki, és nagyon örülnék, ha személyesen hozná el. Jó szórakozást, uraim! Na, ő Don Corleone, vele nem szórakozol. Tehát az nem úgy megy, hogy te majd feltételeket szabsz neki. Tehát az, ő egy másik szintről intézi az ügyeit, és konkrétan pontosan a Fredónak ezért nem lehet életben maradni. Mert hát ez egész a példastatuálásról szól, ezért igen. Hoztam be a Chandler regényt is az előbb, tehát hogy példát kell statuálni, minél borzasztóbbat, annál jobban működik a és dolog. Nem lehetnek kivételek. Soha, semmilyen körülmények között nem lehetnek kivételek. Mert saját családtagjét se. A gépnek működnie kell. Rés a pajzson, az a gyakorlatilag a családra irányuló puskáknak a keresztüzében álló hatalom, hogyha nincsen biztonságban a család, hogyha nincsen biztonságban a családfő, hogyha nincsen biztonságban az a hatalmi státusz, amit betöltenek, akár csak egyetlen egy pillanatra is, akkor az a gát megreped, akkor az a teljes széthullással fenyegeti a hatalmi bázist. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Nem más, mint Maximilian Berkowitz, vagyis Max, aki James Woods játszik, volt egyszer egy Amerikában. Hát mit csinált ő? Hát semmit, csak a gyerekkori barátait és sorstársait kinyiratta azért, hogy szenátor lehessen. Igen. A saját múltját is megtagadta. Hát a legnagyobb árulás, amit el lehet képzelni. És feleségül vette a legnagyobb szerelmét a elüldözött, majdnem kinyírt barátjának. És mit tesz Nudlival? Elszereti a nőjét, akit a Nudli ahelyett a nő helyett próbál szeretni, azt megöleti. Nudlit is le akarja vadászni mindáron, aztán elűzi, mindenétől megfosztja, és utána meg fel akarja bérelni, hogy végezze. Még ő végezze. Tehát még egy bűnbe, egy utolsó bűnbe is akarja rángatni. Jó, és itt is van egy csodálatos párbaj, mint minden Sergio Leone film végén, de ez a párbaj, ez annyira más, mint a többi. És hát ez egy finom szellemi párbaj. És igen, és annyira felemelő, és annyira... Morális párbaj, pontosan. Igen, nem, na, itt jutott el odáig, az a Sergio Leone, aki soha nem moralizált, mindig esztétizált. Így van. ehhez a filmhez eljutva valami 20 éven keresztül készült erre a filmre, 20 évig nem csinált semmit. És ezután sem már többet, mert meghalt. Meg is halt hamar. Hát még ezt a filmet akarta megcsinálni. És, az egész életében mindvégig esztétizáló Sergio Leone a végén egy ilyen morális síkra lép fel. És, hát Maxot megsemmisíti Nudli. Hát igen. Végül is. Hát igen, de a kegyelem által. Tehát, hogy így az fantasztikus, az tényleg fantasztikus, de hát, hogy mondjam, annál nagyobb szemétséget, mint amit Max elkövet az egész sorsával, az egész mindent, tehát hogy lehet egyetlen egy aktussal mindent feladni, mindent elárulni, a sorstársaidat, barátaidat egyenként kinyiratni, csak azért, hogy megistenülhessél. Hogy nem is megistenülhessen, hogy politikus lehessen benne. Az ő szemléletében ez jelenti. Ez egyébként a politikáról is sokat elmond a Sergio Leone film, tehát van egy ilyen áthallása. Hát igen, ez volt a top 10-es listánk, amely a 10 leghalálosabb bűnt tartalmazta, amely a filmbásznon előfordult mindvégig. Legalábbis a mi véleményünk az ismertebb szerint. Filmek között az ezt hozzátenem. A 10. helyezett Grace volt a Dogville-ből, a 9. volt Odessu az Oldboy-ból, a 8. volt Messala a Ben Hur-ból, a 7. John Doe, aki a 7. játszik, a 6. az Bill a Kill Bill-ből, ugye? Az 5. volt Salieri az Amadeus-ból, a 4. Giliszta a mocskos állat a Visszafordíthatatlanból, a 3. a nem kevésbé mocskos állat Helge a Születésnapból, a 2. Michael Corleone a Keresztapa 2-ből, az 1. pedig Max Berkowitz a Volt egyszer egy Amerikából. Kollégámmal és barátommal, Farkas Attila Mártonnal nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. És az SMS-eket is. Nem kevés SMS-t, amit kaptunk. Nem tudtunk mindenre válaszolni, sok SMS-t kaptunk. További szép napot kívánunk, és